program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim prezydent Andrzej Duda o swoich projektach ustaw reformujących sądownictwo, pomocy humanitarnej dla Jemenu i polskich grach komputerowych, które podbijają chiński rynek. Prezydent o projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS w wywiadzie dla TVN24 Andrzej Duda mówi, że dokładnie odzwierciedlają to, do czego się zobowiązał. Jak dodał, proponowane przepisy były konsultowane z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Nie wyobraża sobie jednak, by nowe ustawy zawierały rozwiązania, którym wcześniej się sprzeciwiał. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo to dla mnie będzie oznaczało, że ja nie będę mógł się na te ustawy zgodzić. Ja wskazałem szereg przyczyn, które spowodowały, że ja złożyłem weto. Poszerzanie uprawnień prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w stosunku do Sądu Najwyższego za granicę, która jest niedopuszczalna. Nie może być tak, że prokurator generalny ma kontrolę nad Sądem Najwyższym. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie złożonych przez prezydenta projektów. W piątek Sejm opowiedział się za skierowaniem ich do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ich odrzucenia chciała PO, Nowoczesna oraz koło Unii Europejskich Demokratów. Pomoc humanitarna zaczyna docierać do Jemenu po tym, jak Arabia Saudyjska złagodziła blokadę tego położonego na Półwyspie Arabskim państwa. Międzynarodowe organizacje alarmują, że w pogrążonym w wojnie Jemenie głoduje prawie 7 milionów ludzi. W stolicy kraju Sanie wylądowały pierwsze samoloty z pomocą humanitarną wysłaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dotarły tam m.in. szczepionki, które pomóc mogą 600 tysiącom dzieci chorych na tężec i dyfteryt. Organizacja alarmuje, że jest to jednak za mało, by skutecznie zapobiegać klęsce głodu i kolejnemu wybuchowi epidemii cholery. Jemeńczycy mają m.in. kłopoty z dostępem do bieżącej wody. System wodociągowy nie może sprawnie działać bez paliwa, którego import wstrzymano. Przez prawie 3 tygodnie wszystkie połączenia lądowe, morskie i powietrzne z Jemenem zostały zablokowane przez międzynarodową koalicję pod wodzą Arabii Saudyjskiej. Trwający od ponad 2 lat konflikt zaostrzył się jeszcze po ataku rakietowym na Rijad, do którego przyznały się oddziały szyickich rebeliantów Huti. To właśnie z nimi walczy wspierany przez koalicję państw arabskich rząd w Jemenie. Dzisiaj do stolicy przylecą kolejne samoloty z pomocą humanitarną. Wsparcie dotrze także drogą morską portami leżącymi nad Morzem Czerwonym. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. W sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu trwa msza święta. Poprzedza międzynarodową konferencję poświęconą pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Mszy przewodniczy prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów ojciec Janusz Sok. Obecni są m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, wicepremier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Mariusz Błaszczak czy minister Beata Kempa. Obecni są też świadkowie uratowanych przez naszych rodaków w czasie Holokaustu. Wystawy, projekcje, filmy i koncerty składają się na program drugiego festiwalu Polskie Kręgi Sztuki, który za cel stawia sobie promowanie polskiej kultury i sztuki w Chinach. W tym roku organizatorzy zaplanowali m.in. weekend z twórcami polskich gier komputerowych, które w państwie środka stają się coraz bardziej rozpoznawalne. Na pekińskim Communication University of China w ramach festiwalu Kręgi Sztuki odbędzie się szeroka prezentacja polskich gier wideo. Dyrektor festiwalu Wojciech Majewski mówi, że Chińczycy doceniają to, co obecnie dzieje się w polskiej kulturze i sztuce. Polskie gry wideo chcemy tutaj zaprezentować poprzez i wykłady, i poprzez prezentację gier na stoiskach. To jest pewien rodzaj takiej polskiej wrażliwości, która wywodzi się z polskiego projektowania graficznego, z polskiej szkoły plakatu. W Chińskiej Filmotece Narodowej w ramach festiwalu odbywają się pokazy filmów wybitnych polskich reżyserów. Festiwal Polskie Kręgi Sztuki w Chinach objęty jest honorowymi patronatami ministra spraw zagranicznych RP, marszałka Senatu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Informacja z Chin. Kończy ten serwis Trójki. Kolejny o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum miejscami rozpogodzenia, na Pomorzu i na wschodzie, także na południu miejscami opady deszczu. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W górach powyżej 600 metrów nad poziomem morza opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 do 6 stopni. W górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni.

lecz będę grał w teatrze, jakże nie grać. Niczym w Martynie dziś na scenie skwar. Żar, żar, żar. Akurat kiedy głos tak zachrypł mi, że nie wiem jak publikę dziś zabawię. On patrzy na mnie i bezczelnie drwi. Ja twego fałszu nie poprawię. Gorąca pewnie mam halucynację. Jak wąż mikrofon się przede mną wije. Nie mogę sfałszować i wiem, że ma rację. I gdy to zrobię, on ukąsi w szyję. A szyja mu się gnie, niczym brzmi. Nie wolno wstać, nie wolno mi się wiercić. On tylko czyha na to blisko mojej szyi. I muszę tutaj śpiewać aż do śmierci. Dwa reflektory palą mnie pod żebra, lecz będę grał w teatrze, jakże nie grać. Niczym w Martynie dziś na scenie skwar. Żar, żar, żar. Nie pójdę nigdzie i nikt stąd nie wyjdzie. Podwójny język i oczy niedobre. Wpatrzone we mnie, czymże jesteś, czymże? Ja tu nie śpiewam, ja zaklinam kobrę. Żarłoczny niczym piskle mały gac. Wyrywa dźwięk, jak się wyrywa serce. Ja bronić się nie mogę, przecież gram. Gitara wiąże moje ręce. Dwa reflektory palą mnie pod żebra, lecz będę grał w teatrze, jakże nie grać. Niczym w Martynie dziś na scenie stwar. Żar, żar, żar. I kiedyż wreszcie koniec temu będzie? Czym jest mikrofon mój? Kto mi odpowie? Teraz znów płonie niczym świeca po kolędzie. A ja nie święty, ja przecież człowiek. Melodie moje to są proste dźwięki, lecz gdy w nie szczery brzęknę czasem ton, od ciosu nie uchronię swojej szczęki. On tutaj stoi, wciąż on. Mój mikrofon. Dwa reflektory palą mnie pod żebra, lecz będę grał za trzech, że nie grać. Niczym w Martynie dziś na scenie stwar. Żar, żar, żar. Żar, żar, żar. Żar. W audycji Słownik Muzyczny witają Państwa Wojtek Olszak. Dzień dobry. I Hirek Wrona. Dzisiaj chciałbym, Wojtek, żebyśmy porozmawiali o mikrofonach, czyli jednym z podstawowych narzędzi twojej pracy i mojej pracy. Twojej w studiu, u mnie też w studiu, tyle że w studiu radiowym. Czym jest ten mikrofon, oprócz tego, że oczywiście służy do nagrywania? No jest to urządzenie, które zamienia dźwięk w sygnały elektryczne, najprościej tłumacząc i tak bardzo nieprofesjonalnie, na sygnały elektryczne, które są później zapisywane albo na nośniku magnetycznym, jak taśma analogowa, albo zamieniane na sygnał cyfrowy i zapisywane w formie plików, czyli dźwięku, krótko mówiąc. A czy wiesz, kiedy pierwszy mikrofon został skonstruowany? Oj, to chyba koniec XVIII wieku albo początek XIX, tak mi się wydaje. Tak, początek XIX wieku, w 1827 roku przez Charlesa Wheatstone'a. A od roku 1930 mikrofon jest obecny przy prawie wszystkich ważnych wydarzeniach, i to tych politycznych, sportowych, jak i muzycznych oczywiście. And pretty thing was she. 21, a split down in deep blood to me. Jakie są rodzaje mikrofonu? Jeżeli chodzi o nagrywanie studyjne muzyki, no to takie dwa podstawowe rodzaje mikrofonów to są tak zwane mikrofony dynamiczne i mikrofony pojemnościowe. Oczywiście jest cała masa też innych, czasami używanych, ale te najczęściej spotyka się w studiach. To są mikrofony do nagrywania zarówno wokali, jak i też instrumentów i każdy z nich ma określone pasmo, które rejestruje i bardzo często konkretny mikrofon, konkretny model mikrofonu jest używany do rejestracji na przykład konkretnego instrumentu. A takie urządzenie, które ja mam przed sobą, ma jaki mikrofon? To jest kierunkowy? To są pojemnościowe mikrofony, w tym akurat, który, bo trzeba powiedzieć, że przyniosłeś do studia dyktafon po prostu cyfrowy, taki bardzo nowoczesny, współcześnie produkowany. On ma wbudowane dwa mikrofony pojemnościowe, czyli mikrofony, które rejestrują pełne pasmo spektrum dźwiękowe, czyli od najniższych częstotliwości do najwyższych. W związku z tym, no, takim mikrofonie da się nagrać praktycznie wszystko, od mowy ludzkiej po muzykę, po jakieś, nie wiem, efekty dźwiękowe i tak dalej. Takie same mikrofony, tylko oczywiście większe, mamy w tej chwili przed sobą. Mamy tutaj dwa najbardziej klasyczne mikrofony, do których mówimy teraz. Czyli te mikrofony to są mikrofony Neumanna, które tak należą do najlepszych na świecie. No, najbardziej klasyczny mikrofon U87, taki też najbardziej uniwersalny. Na nim się znakomicie da zarejestrować każdy rodzaj wokalu. Wróćmy jeszcze trochę do historii, bo po pierwsze nie wiem, czy wiesz i czy państwo wiedzą, że były kiedyś mikrofony kwasowe. Tak jest. Znasz historię? Znam historię, aczkolwiek nie jestem fachowcem w tym temacie od spraw fizycznych, bo to w zasadzie fizyka tutaj. Czyli doktor Rożek mógłby to wytłumaczyć lepiej. Jak to działa, tak. Ale była jakby no, element, który drga w mikrofonie, był z różnych, że tak powiem, substancji skonstruowany. Kwasowe mikrofony, węglowe też były, później już cewkowe i tak dalej, i tak dalej. No, długa historia, bardzo dużo takich technicznych informacji. Te węglowe, przynajmniej podpisał się pod patentem wynalazczym Thomas Edison. Tak, i były stosowane w pierwszych telefonach. W pierwszych telefonach były, tak? Tak, tak. A w jaki sposób nagrywano kiedyś wielkie orkiestry? Wspominaliśmy już o tym w naszej audycji, że stawiano jeden mikrofon, orkiestra grała, ale co to były za mikrofony? Zdaje się, że pierwsze to były takie tubalne mikrofony, trochę wyglądające jak od starego patefonu ta tuba głośnikowa. Płyty były nagrywane, jakby orkiestra grała i jednocześnie się rejestrowała matryca tej płyty. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właścicielem. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. 5.9.1924. Przypomniałem sobie fragment filmu zatytułowanego Cadillac Records. W tym filmie jest scena, jedna z pierwszych, kiedy Lomax, czyli wielki archiwizator muzycznej kultury Stanów Zjednoczonych, który pracował dla Biblioteki Kongresu, przyjeżdża do Luizjany na południe Stanów Zjednoczonych i nagrywa młodego Muddy'ego Watersa. Otwiera bagażnik w samochodzie, właśnie taką tubę uruchamia i urządzenie, które zapisuje ten dźwięk. Muddy Waters zagrał, zaśpiewał i był bardzo zdumiony, że za chwilę usłyszał siebie z tegoż urządzenia. I woke up this morning, find my little baby gone. late on an evening, man, man, I feel like mama home. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worry. Oh, blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worry. Oh, blues ain't bad. Well, that's the merest old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. The ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you're gonna have to bury me. Ahmad Jamal, jego trio, klasyczne trio jazzowe, fortepian, kontrabas, perkusja. Jak sądzisz, w jaki sposób ich nagrywano? Bo przecież ten fortepian był troszkę głośniejszy, ale szczoteczki słychać na tym nagraniu. To są lata 50., początek lat 50. jeszcze. Tak, już właśnie wtedy stosowano techniki kilku mikrofonów, ale też bardzo często jeszcze na jeden mikrofon, no to wiele różnych technik było rejestracji i stawiania tych mikrofonów w odpowiednich miejscach w pomieszczeniu. Ważne było to, żeby pomieszczenie, w którym taka płyta była rejestrowana, brzmiało samo z siebie dobrze akustycznie. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo często, jeśli wchodzimy do jakiegoś na przykład klubu muzycznego, gdzie jest grana muzyka na żywo, no to słychać, czy coś dudni, czy jest selektywny dźwięk, czy jest duży pogłos, czy słychać wszystkie instrumenty, niezależnie od tego, czy one są nagłośnione, czy nie, ale akustycznie tak są zrobione znakomicie, zresztą no sale filharmoniczne, prawda? A czy to studio, w którym w tej chwili siedzimy, studio numer 5 przy Myśliwieckiej 357, jest dobre akustycznie? Oczywiście, jest bardzo tutaj krótki czas pogłosu. Jak mówimy, to... Co to znaczy krótki czas pogłosu? Czyli, że jak mówimy teraz, to dźwięk się nie odbija od ścian, nie ma zdudnień, nie ma pogłosu, krótko mówiąc. Czyli te drewniane tutaj takie pół... Ustroje akustyczne to się nazywa fachowo. Przepraszam, jak? Ustroje akustyczne. Ustroje akustyczne. Tak. Czyli te wygięte, jakby to nazwać, deski, które tutaj są przybite do ścian, to są ustroje akustyczne. Dobrze. To one rozpraszają dźwięk albo w niektórych przypadkach pochłaniają. Tam z tyłu, za tobą, to jest coś na kształt tak zwanego, to się nazywa pochłaniacz basowy. Zawsze w pomieszczeniu, kiedy się wydobywa dźwięk, to na końcu jego, z tyłu jakby, ten dźwięk się zdudnia i specjalne są takie ustroje akustyczne, które te najniższe częstotliwości niwelują, skracają, czy no, wycinają wręcz, tak mówiąc obrazowo. To są deseczki takie ułożone obok siebie, przepraszam, bo dość właśnie odwróciłem. Trochę jak książki to wygląda. Tak, trochę jak książki i one pochłaniają ten dźwięk. Mhm. Tak? Thank you. coś stało się pod koniec lat 50. i na początku 60. Oprócz tego, że oczywiście zaczęto nagrywać już na kilku śladach w technice nagrywania i w technice używania mikrofonów. Na ile te mikrofony się wówczas zmieniły? Same mikrofony, sama konstrukcja to się nie zmieniło od tamtych lat w zasadzie do dziś. Oczywiście są jakieś próby konstruowania różnych, ja to nazywam trochę dziwolągami, bo te mikrofony są eksperymentalne. Ale te mikrofony, takie konstrukcje właśnie z lat 40., 50., 60. pozostały do dziś. Co się wtedy zmieniło? No przede wszystkim to jest temat pewnie na zupełnie inną audycję, ale Les Paul, taki człowiek, który jest znany z tego, że wyprodukował legendarną gitarę o takim kształcie. On w ogóle był bardzo takim nowatorskim człowiekiem, jeśli chodzi o realizację dźwięku, i to właśnie on wymyślił w ogóle system wielośladowy. Najpierw to było tak, że nagrywał na jeden magnetofon, który był monofoniczny, czyli miał jeden ślad, jakiś dźwięk, jakiś instrument, po czym kopiował go na drugi magnetofon, jednocześnie dogrywając coś jeszcze z drugiego śladu. Czyli na drugim magnetofonie rejestrował się kopia tego, co było na pierwszym, plus jakiś, nie wiem, głos albo drugi instrument. I w ten sposób wpadł na pomysł, że można zrobić takie nagranie na zasadzie kopiowania cały czas między magnetofonami i dogrywania jednocześnie w trakcie kolejnych śladów. Później wpadł na pomysł, że prawdopodobnie można by rozwinąć technikę wielośladową, czyli żeby magnetofon miał kilka śladów, nie tylko jeden albo dwa, tylko, nie wiem, 8 albo 24, załóżmy, bo to do takiego taśmy analogowe doszło formatu. I co ciekawe, z takich jeszcze ciekawostek historycznych, i teraz nie pamiętam, czy to był on, czy któryś z realizatorów wtedy, nie chcę teraz w błąd wprowadzać słuchaczy, w każdym razie nagrywali utwór It's My Party, Leslie Gore, taki bardzo znany hit z lat 60., który to był pierwsza popowa produkcja Quincy Jonesa, i chcieli, żeby ona zdublowała, podwoiła swój wokal. On był nagrany na dwa ślady. Jeden ślad był śladem orkiestry, a drugi jej głosu, i chcieli, żeby ten głos jakby był wzmocniony, czyli żeby zaśpiewała go jakby jeszcze raz, żeby były dwa jej głosy jednocześnie odtwarzane. A ponieważ nie mieli ani trzeciego śladu, ani drugiego magnetofonu, żeby jakąś sztuczkę studyjną zastosować, wpadli na szatański pomysł, bardzo ryzykowny, mianowicie w magnetofonie analogowym, pewnie państwo też wiecie o tym, są głowice odtwarzające oraz nagrywające i też głowica kasująca. Jeśli nagrywam tak jak w magnetofonie kasetowym albo szpulowym, takich domowych też urządzeniach, kiedy nagrywamy, ta głowica kasująca to jest po prostu zwykły magnes, elektromagnes, który kasuje zapis magnetyczny i dzięki temu on jest chwilkę przed głowicą nagrywającą, czyli kasuje to, co było wcześniej, i głowica nagrywająca magnesuje taśmę, czyli zapisuje na niej sygnał dźwiękowy. Oni wpadli na szatański pomysł pod tytułem wymontowali głowicę kasującą i nic nie mówili wokalistce, że będą nagrywać drugi raz, i tylko się modlili, żeby się przypadkiem nie pomyliła, bo gdyby się pomyliła, to by ten ślad orkiestry, która była nagrana tam dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, już dawno pojechała do domu, już by był do wyrzucenia. Na szczęście się udało, no bo śpiewała wspaniale, ale wymyślili, że można odciąć głowicę kasującą i do tego, co jest nagrane na taśmie, dograć jeszcze, dopisać jakby kolejny dźwięk. A teraz chciałbym cię zapytać, co zmienili w technice nagraniowej Beatlesi? Jakich oni mikrofonów używali? No to są cały czas te same mikrofony, które były konstrukcjami właśnie z lat 40., 50. I jeszcze z 60. Zresztą jeszcze tak, z takich opowieści właśnie, jak to się wszystko rozwijało. Te pierwsze mikrofony, które były kupowane do studiów nagrań, jak na przykład Abbey Road, one miały też swoje instrukcje obsługi, że tam do jakiegoś instrumentu to należy postawić w jakiejś odległości, takie po prostu poradniki. I realizatorzy dźwięku bardzo się tego trzymali i bardzo dbali o to, żeby nie uszkodzić danego mikrofonu, żeby jeśli go podstawiono zbyt blisko jakiegoś mocnego źródła dźwięku, to on mógł się popsuć, nie wiem, tam membrana mogła się zniekształcić albo uszkodzić. Do tego stopnia, że przy płytach Beatlesów, to gdzieś czytałem w którejś z książek o nagrywaniu właśnie ich płyt, że realizatorzy dźwięku musieli pisać podanie do szefostwa technicznego studiów Abbey Road o to, czy mogą ten mikrofon postawić nie tak, jak jest według instrukcji, że jakby na to trzeba było mieć zgodę wtedy. Oczywiście później już pełna dowolność była w wstawianiu mikrofonów i jakby no też w ten sposób różne ciekawostki powstały, ale to też dłuższy temat. A czy pamiętasz, Wojtek, dwa bardzo ważne momenty w historii muzyki? Ja przyniosłem trochę różnych płyt i zaraz będziemy o tych płytach jeszcze mówić. Dwa bardzo ważne momenty, to znaczy kiedy zaczęto używać do nagłaśniania perkusji wielu mikrofonów i drugi ważny moment, kiedy zaczęto wzmacniać mikrofonami wzmacniacz gitarowy. No to tutaj mówisz o dwóch różnych rzeczach, bo wzmacnianie, czyli nagłaśnianie wzmacniaczy gitarowych to już jest typowa rzecz koncertowa. Kiedy na scenie stoi wzmacniacz gitarzysty, on oczywiście tam ma głośnik, hałasuje, wydaje dźwięk, do niego jest postawiony mikrofon i idzie tak zwana transmisja, czyli sygnał jest transmitowany i nagłośniony na duży system nagłośnieniowy. To doskonale widać na wielkich festiwalach, kiedy jest ogromna scena i obok sceny najczęściej już w tej chwili wiszące są systemy nagłośnieniowe, takie grona kolumnowe, czyli wiele kolumn po lewej i po prawej stronie. Gdyby taki wzmacniacz nie był nagłośniony na tak wielkiej powierzchni, jak na przykład, nie wiem, stadion czy jakieś otwarte przestrzenie, no to po prostu by go nie było słychać. Melomani cenią wiele płyt, między innymi album Stevie'ego Wondera Inner Visions. Za co? Chyba najbardziej cenione są płyty, które brzmią najbardziej naturalnie. Dokładnie tak, jakby słuchacz siedział przed muzykami i słuchał ich na żywo. Chyba to jest główny powód cenienia różnych płyt. Bo oczywiście później dochodzą różne zabiegi studyjne, czyli produkcyjno-brzmieniowo, kreowanie dźwięku, efekty i tak dalej, ale te najważniejsze płyty, które są cenione, to chyba właśnie dlatego, że są bardzo naturalnie brzmiące. Wojtek, to powiedz mi Higher Ground. Jeden z klasycznych utworów Stevie'ego Wondera. Album Inner Visions, rok 1973. Co takiego ważnego jest w brzmieniu tej płyty? Znasz doskonale to nagranie. Ja mam taką trochę własną teorię na ten temat, że bardzo często to, w jaki sposób słuchacz odbiera samo nagranie technicznie, brzmieniowo, też jest spowodowane, że tak powiem, jakością kompozycji. Jeśli utwór jest dobrą kompozycją, nośny, melodyjny, zapamiętywalny, do tego jest dobrze zrobiony aranż, dobrze wykonany, wokalista jest charyzmatyczny, to też od razu taki utwór lepiej brzmi. To jest też z własnego doświadczenia. Wiem, że ta praca w studiu, jeśli ktoś po prostu dobrze gra na instrumencie albo dobrze śpiewa, to natychmiast jest lepsze brzmienie. Bo po prostu artykulacja na instrumencie czy artykulacja głosu powoduje, że on jest pełny, ma pełniejsze pasmo, jest bliższy, taki no bardziej naturalny. Chciałbym cię jeszcze, Wojtek, zapytać o sposób nagrywania instrumentów i sposób nagrywania wokali przez zespół Radiohead, który jest absolutnym pupilem krytyków muzycznych na całym świecie, ma swoich wielkich fanów. Przyznam się szczerze, że ja dopiero w tym roku dołączyłem do tego grona po ich koncercie podczas festiwalu Open Air. Naprawdę fascynujący koncert i tam właśnie te mikrofony były głównym bohaterem. No tutaj myślę, że bardzo dużo na ten temat mógł powiedzieć znakomity polski realizator Leszek Kamiński. Jeden z najważniejszych i największych mistrzów realizacji dźwięku, bo jest strasznym fanem, zwłaszcza płyty OK Computer. Czyli ta, którą przyniosłem do studia, tak. On zgłębiał tajniki, szukał w ogóle, eksperymentował, w jaki sposób oni rejestrowali różne rzeczy, jakie rzeczy stosowali w studio. Oni główny, za co są cenieni, oprócz oczywiście kompozycji, tam tekstów, wykonawstwa przede wszystkim, dużej charyzmy i tak dalej, to spore eksperymentowanie brzmieniowe właśnie. Używanie różnych starych urządzeń, jak jakieś, nie wiem, echa taśmowe, takie z lat 60. jeszcze. Sporo takich starych różnych urządzeń zaprzęgniętych do jakby tu powiedzieć, do tworzenia nowych, współczesnych brzmień. Tak, tak. O. I przez to też te brzmienia są kompletnie unikatowe, że jakby to nie są kolejne brzmienia, nie wiem, z instrumentu klawiszowego, z samplera, jakieś próbki i tak dalej, tylko coś, czego nikt inny nie ma. Oni po prostu sami wytworzyli sobie swoje brzmienie. Album Random Access Memories zespołu Daft Punk, tak, przynosi nam po prostu całą paletę niezwykłych dźwięków, które są hołdem dla muzyków z lat 70., ale pokazują nam różne techniki nagraniowe i tutaj mikrofony znowuż odgrywają bardzo ważną rolę. Ten moment, kiedy Giorgio Moroder opowiada o sobie, jest fascynujący wręcz. Czy tutaj producenci, czyli muzycy z Daft Punk, używali starych urządzeń, czy raczej poszli w nową technologię? Użyli samych starych urządzeń, i mikrofonów, i taśmy analogowej, i dużego studia, gdzie już nie na komputerach, nie na samplerach. Przede wszystkim wyszli z takiego założenia bardzo ciekawego i które mnie bardzo uradowało, jak ta płyta się ukazała, bo wszyscy oczekiwali, że będzie kolejna płyta taka bardzo elektroniczna. Oni wpadli na genialny pomysł i znowu wyprzedzili epokę, jak ja to mówię. Mianowicie chcieli samplować różne stare nagrania z lat 70. i ich użyć fragmentów, tak jak robili to wcześniej. Ale wpadli na genialny pomysł, uznali, że przecież jeszcze żyją i mają się świetnie muzycy. Ci bohaterowie. Muzycy, którzy grali na tych płytach z lat 70., muzycy sesyjni, po prostu wykonali kilka telefonów i zaprosili ich do nagrania tej płyty. Czyli jakby użyli oryginalnych muzyków po to, żeby ci muzycy trochę, żeby im nagrali sample. Żywych sampli. Po prostu tak. Audycja zbliża się do końca. Słownik muzyczny. Dziś naszym gościem Wojtek Olszak, czyli nasz stały komentator, znakomity realizator dźwięku, producent, muzyk, parę innych rzeczy jeszcze w życiu robi. Na zakończenie naszego spotkania przygotowałem płytę szczególną. Obydwaj ją uwielbiamy, ale dlatego ją wziąłem i zostawiłem na sam koniec, ponieważ siedzi człowiek przy mikrofonie. Co to jest za mikrofon, Wojtek? Proszę bardzo. A to jest Night Flight, tak? Płyta. Tak. To jest mikrofon RCA. Taka firma, później wydawnictwo płytowe, ale oni też przez chwilę robili sprzęt studyjny. Myślę, że to jest mikrofon tutaj na zdjęcia, do zdjęcia tylko jakby postawiony jako eksponat, ale to był mikrofon z lat chyba jeszcze 40. albo 50. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ten model, czy to nie jest mikrofon, o którym nie mówiliśmy dziś, bo jeszcze są mikrofony tak zwane wstęgowe, czyli zamiast cewki, która jest w środku, w mikrofonie, która zbiera sygnał dźwiękowy, jest taka cieniutka blaszka, która rezonując wprowadza tam drgania i to zamieniane jest na prąd. To chyba jest tego typu mikrofon. Na pewno jest to konstrukcja z lat 50. albo jeszcze i 40. Jeżeli kiedyś będzie Dzień Otwartych Drzwi w Polskim Radiu przy ulicy Malczewskiego, to bardzo Państwa zapraszam i zachęcam do tego, żebyście odwiedzili ten budynek, ponieważ tam są fantastyczne eksponaty, między innymi stare mikrofony jeszcze z lat 30., do których przemawiali najwięksi Polacy w tamtym okresie i one jeszcze działają. To była audycja Słownik Muzyczny. Wojciech Olszak, Hirek Wrona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program zrealizowała pani Ewa Redel. Dziękujemy bardzo. A na zakończenie Donald Fagen i jego fantastyczny pierwszy album. Thank you.